minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rzecznik Komisji Europejskiej wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oświadczenie biskupów Europy w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Na Wielkiej Krokwi startuje konkurs drużynowy Pucharu Świata. Już za chwilę relacja. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jako całkowicie niedopuszczalną, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj Christian Wigand powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Po tych słowach przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to środek stosowany w dyplomacji wtedy, kiedy istnieje potrzeba jego zastosowania. Wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, która wczoraj miała miejsce, jest naszym zdaniem niedopuszczalna i z tego względu uznaliśmy za właściwe, żeby zakomunikować to Komisji Europejskiej w szybkim, możliwie najszybszym terminie. Rozmowa rzeczywiście odbyła się w atmosferze bardzo rzeczowej, bardzo konkretnej, natomiast ze strony pana ambasadora też było pełne zrozumienie dla stanowiska polskiego rządu i powiedział, że przekaże to stanowisko do Komisji Europejskiej. Wiceminister Jabłoński dodał, że polskie władze są gotowe do dialogu także podczas najbliższej wizyty w Polsce wiceszefowej komisji. Vera Jourová zwróciła się o możliwość rozmowy z przedstawicielami Sejmu, Senatu, rządu, z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Duchowni wzywają do sprzeciwu wobec przejawów niszczenia godności człowieka i zakłamywania prawdy historycznej. Oświadczenie biskupów Europy w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau przekazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka, rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Nie możemy pozwolić na to, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych. Europejscy biskupi napisali w oświadczeniu, że Auschwitz-Birkenau stał się symbolem wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych i tego, do czego doprowadziła ideologia narodowego socjalizmu. Wskazują również, że podobnie postępował inny totalitaryzm, komunizm, który także zebrał wielomilionowe śmiertelne żniwo. Biskupi apelują, by w poniedziałek o 15, czyli w godzinę wyzwolenia obozu, zapalić świece i pomodlić się za zamordowanych w obozach zagłady. Przenosimy się do Zakopanego, gdzie za kilka minut wystartuje konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi komplet publiczności. Na miejscu jest Kuba Niziński. Skoczkowie już po treningu. Jak wypadli Polacy? Spoglądając na wyniki indywidualne, no to zacznę może od dobrych wiadomości. Ten trening pierwszy wygrał Dawid Kubacki. Kamil Stoch był siódmy. No i teraz te gorsze wiadomości, bo Piotr Żyła w trzeciej dziesiątce, a bardzo słabo Jakub Wolny. Gdybyśmy sumowali punkty z treningu, to Polacy zajmowaliby dopiero piąte miejsce. Ale skakanie o punkty dopiero przed nami. Początek konkursu o 16:15. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Formalnie pojutrze, ale faktycznie już wczoraj ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jeszcze tydzień na odpoczynek mają uczniowie z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Gdzie są szanse na śnieg? Sprawdzała Marta Szulborska. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. Prawdziwej zimy nie widać. Jak mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, śnieg w przyszłym tygodniu tylko w górach. Na szczęście jeszcze na południu Polski będzie temperatura ujemna, więc ta warstwa śniegu, która jest w górach i na pogórzach, powinna się utrzymywać, więc jeżeli ktoś chce troszeczkę pozjeżdżać na nartach, no to tylko w naszych polskich górach. Przyszły tydzień będzie wiosenny, z wyjątkiem Zakopanego. Miejscami temperatura sięgnie do 8 stopni i będzie padać deszcz. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy już deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu słabe opady śniegu w pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Miejscami mgły, na południu także marznące. Na termometrach od minus 5 stopni na południu do plus 4 nad morzem. Niedziela pochmurna, przejaśnienia i rozpogodzenie na południu i południowym wschodzie. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu lub mrzawki. W centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. A przed południem możliwy tam marznący deszcz powodujący gołoleć. Na termometrach od plus 1 stopnia na południu do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty.

Po Diesel and Dust, po Beds Are Burning i po Blue Sky Mine. Midnight Oil, płyta Earth and Sun and Moon, 1993 rok i True Ganini. No bo jak mogło zabraknąć w kąciku dla Australii Petera Garretta i jego zespołu? Wrócimy dzisiaj do nich na pewno do godziny 19. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Polecam się Państwa uwadze i Państwa treścią. Bardzo proszę. I profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357, mój również do dyspozycji, tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Dziś do 19 trochę tego, co się zwie w muzycznym świecie czy w muzycznej branży guilty pleasures, czyli grzesznych przyjemności. To pierwsza z nich. City lights, waiting for a chance to strike, strike, strike. Gonna strike at my heart tonight. Hey! to be a door. So you wanna be a door. For downtrodden years, you're an undiscovered land unexplored by man. Open your mind, leave it all behind. It's all there to find in the two-body mind. Unconventional child, you ran too wild. Now it's written in the sky, you'll emerge as the butterfly. As the butterfly. So you wanna be a door and explore. Wiedziałem, że będzie zadyma. Rączym krokiem wkroczyła do reżyserki Baszka Marcinik, dziwiąc się, że taka muzyka jest u nas na antenie. No ale ja zapowiadałem, że to jest guilty pleasure, grzeszna przyjemność, czy grzeszne przyjemności i tak trochę będzie. Najogólniej, jak można to scharakteryzować? No to jest mniej więcej muzyka z tej kategorii, ale nie wstydzimy się jej, absolutnie. Tak Mr. Mark Almond śpiewał w roku 1996. To przed chwilą Fantastic Star z jego płyty, a tak śpiewa w roku 2020. Alive without you. Alive. Tak, tyle piosenek już zaśpiewał, w tyle ról się wcielił, ale jego głos wciąż pozostaje tym najważniejszym instrumentem, który wybija się zdecydowanie z całej muzyki, obojętnie czy to elektronika, czy nie. Mark Almond, Chaos and the Dancing Star. Tak zatytułowana jest jego nowa płyta. Dzisiaj na pewno do tego albumu powrócę, a wkrótce wywiad z artystą, bo to rzeczywiście kuriozalna i zupełnie niespotykana historia, jaka się z tą rozmową wydarzyła, ale wszystko po kolei, w swoim czasie, wszystko jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut jest po godzinie 16. Jeżeli już Guilty Pleasures, czyli grzeszne przyjemności. Tak sobie myślę, że kiedy album Lost Dogs z zespołu Pearl Jam się ukazał z odrzutami z poszczególnych sesji, jeżeli chodzi o płyty długogrające, to fani tego zespołu wtedy mogli pomyśleć, że to jest taka jedna z grzesznych przyjemności Edwarda i spółki. You fool! Daj Boże każdemu takie odpadki, odrzuty. Hitchhiker, czyli autostopowicz Pearl Jam sprzed 20 lat, kiedy nagrywali album Binaural. Taki utwór też podczas sesji się trafił, ale na płytę nie wszedł. No i później został wydany na albumie Lost Dogs. W pewnym sensie przekrojowym, ale przekrojowym nieco inaczej. Ekscytacja z mojej strony, nie będę tego krył, bo to jest pierwszy raz, kiedy Państwu prezentuję ten utwór, a bardzo mi się nowy singiel zespołu Pearl Jam podoba. jeden z słuchaczy i z czytelników też mojego profilu facebookowego napisał pod taką impresją moją na temat zespołu Pearl Jam i na temat krytyki, tej aktualnej krytyki muzycznej w internecie, która szaleje i się trochę też panoszy dziwacznie. Napisał jedno bardzo krótkie zdanie, które wydaje mi się idealną recenzją tego nowego singla grupy Pearl Jam. Ta piosenka jest jak rok 1991. W 1991 był 1991. I czego my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy? Czego nie wiedzieliśmy w 1990? Że na przykład ukaże się czarny album Metalliki, że ukaże się Ten, jeszcze wtedy nie do końca znanego zespołu Pearl Jam, taka debiutancka płyta zespołu ze Seattle, że ukaże się inny zespół U2 i zespół U2, który swoim zgiełkiem zwiastowałby koniec świata, ale tak było. Kiedy ukazał się single The Fly, to cały świat myślał, że to jest jakaś totalna pomyłka i że coś się komuś jednak w odbiornikach pomyliło. A to był zespół U2. Dzisiaj jest 2020 i w 2020 jest 2020. Co oni mają robić? Co oni mają wymyślać? Jeżeli wymyślają taki miks, taki miszmasz, i jeszcze kombinują, jeszcze im się chce, jeszcze chce im się twórczo podejść do brzmień różnych, przeróżnych i je ze sobą pięknie wymieszać, to bardzo dobrze. Myślę, że najprościej byłoby zespołowi Pearl Jam po prostu gruchnąć gitarami i tyle. A jak będzie na całej płycie gigaton, to zobaczymy dopiero, czy usłyszymy tak lepiej pod koniec marca. Za 25 minut, Dance of the Clairvoyants, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wczoraj nowość na 30. Na liście przebojów programu trzeciego zwiastuje, że to będzie numer jeden, skoro przez jeden dzień jednak bez poczekalni ten utwór do 30 się zdołał. Jak to zdołał się, a czy inaczej, dał radę dotrzeć, o, może w ten sposób. Cicho. Za 24 minuty jest godzina 17, ładujemy baterię teraz. Jeszcze jedna dziś taka ładowarka, no właściwie ładowara nam się przydarzy do 19. Metallica Battery. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam w poniedziałek tuż po 20. Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a my mamy za 19 minut godzinę 17. Zapraszam Państwa na profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i na mój. A adres, no taki jak od 20 paru lat. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Grzeczni chłopcy. Czy ja wiem? Radio Slam. To Dzicz. Bardzo mocno wierzę w ten zespół. Radio Slam, Good Boy, czekamy na debiutancką płytę. A rok 2019, jeżeli chodzi o polskie albumy, skończył nam się no, między innymi w ten sposób bardzo dobrze. Płyta zatytułowana Młodość. Zespół Terrific Sunday.